हाथ को बांधे क्यों आए रे, दिलों की मोहब्बत को बांधे क्यों आए रे दायरे दायरे दायरे दायरे। क्यों फासले दर में आले के आए रे, है क्यों फासले दर में आले के आए रे दायरे दायरे दायरे दायरे। रंग दे तू मोहे गेरुआ, दुआ हो तुम्ही और तुम्ही शान हो। मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, मनमा।